grove, той будемо дивитися в кого я, ким брове. А у мене чорні брови, ще й горіє очі, що ж ти мене, козаченько, любити не хочеш.